hänelle soin. Ja kaikki aatoksein luo armaan toi. Olet rakkain. Nyt kuume suoni sain, on ainainen. Suo kaipaan yksin vain, ja tiedän sen. Olet rakkain. Ja lähellä. Kuljen yön tähden kirkkaimman sun luokses tuon. Kai armas uskothan nyt onnen luon. Olet rakkain. Sai mun sydämein, sen hälle soin. Ja kaikki aatoksein luo armaan toi.